nie śpią z różnych powodów, mogą, gdy się tylko znudzą, napisać do nas. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas wyszperać na Facebooku, gdzie mamy własny profil trójkowy osobowy. A zatem teraz już zaczynamy, a zaczynamy od Norwegii. Terje Rybdal to artysta nowoczesny, norweski, taki, który łączy różne gatunki muzyczne i dzisiaj będziemy sporo takiej muzyki słyszeć. Terje Rybdal, oprócz tego, że jest wykształconym kompozytorem i całkiem swobodnie porusza się w formach muzyki klasycznej, to lubi, czy ma słabość do muzyki rockowej i etnicznej i w swoim podwójnym koncercie na dwie gitary, w tej części, którą akurat usłyszymy, zamieścił filuternie cytat z Hendrixa i z jego improwizacji gitarowej. Nieczęsto się zdarza, by gitary elektryczne z orkiestrą tworzyły coś, co ma naprawdę kształt koncertu klasycznego. W związku z tym teraz już na dobry początek, ma grunt to dobrze zacząć, zaczynamy. Terje Rybdal. Thank you. Rozpoczęliśmy, no cokolwiek dostojnie, Terry Ripdal i jego fragment podwójnego koncertu na dwie gitary i orkiestrę symfoniczną, opus 58. Jeśli chodzi o orkiestry symfoniczne, te duże, to nie jest znowu aż tak stara tradycja. Pojawiły się w czasach, powiedzmy, Beethovena. I gdyby przypatrzeć się jego dziełom, to chociażby w słynnej 9. symfonii Rondo w stylu węgierskim, czy w 5. może? Chyba w 5. w stylu węgierskim, ale Beethoven jeszcze tak śmiało do folkloru nie sięgał w swych symfonicznych dziełach, tak śmiało jak jego następcy, chociażby Mendelssohn. Wspomnijmy tutaj symfonię i włoską, i szkocką, czy uwerturę Hebrydy. Późniejsze doświadczenia i hiszpańskie, i rosyjskie szkoły narodowe, to wszystko sprawiło, że mamy już sporo materiału do porównań. Ale czas idzie naprzód i jeśli chodzi o elementy etniczne, u nas w osobliwym pociągu witamy Marlui Mirandę. Od czasu do czasu sięgamy po jej chyba największe dzieło, mszę. Mszę amazońską, która łączy w sobie tradycję orkiestry symfonicznej ze śpiewami Indian z plemion, które już wymarły. Zaledwie kilku śpiewaków przystrojonych w pióropusze z nagim torsem i w spódniczkach z rafii czy z innych trzcin zasiadło razem z kolegami we frakach i śpiewało swoje pieśni. Pieśni smutne, bo jak mówią, nie ma z czego się cieszyć, gdy obszary, które pamiętają z dzieciństwa, lasy zapełnione śmiechem, zamieszkiwane były przez setki rodzin. Dzisiaj są puste i w zasadzie nawet ich nie ma. Dlatego też na wstępie takie oto śpiewy. Później całość się rozwija, 11 miniaturek tworzących cykl mszalny, ale ponieważ czas nas goni, mimo nocnej pory, my pozostajemy tylko przy początku. Powiem tylko, że Marlui Miranda sama jest Indianką i gdy wracała do swych korzeni, to była to podróż naprawdę imponująca. W letniej porze, w porze suchej, gdy rzeki wysychają, czasami poruszała się pieszo, a czasami, gdy wody opadały tak bardzo, że odsłaniały pnie drzew zwalonych tu i ówdzie, przenoszono łodzie na ramionach i podróżowano dalej płytkim nurtem. Nie tylko Marlui Miranda czyniła takie wyprawy do Amazonii, Nana Vasconcelos i paru jeszcze innych i być może wydaje mi się, że moglibyśmy jedną z naszych podróży nocnym pociągiem odbyć właśnie w tym kierunku. Będę miał to na uwadze, a teraz Marlui Miranda. Baka, baboya, diva, baboya, diva.

Gdy wspomnimy Ariela Ramireza i jego mszę latynoską, będziemy już wiedzieli, że to całkiem ciekawy temat na jeszcze jedno spotkanie z muzyką etniczną. Marlui Miranda i echa jej podróży w głąb czasu. I teraz powracamy na stary kontynent, była Norwegia, teraz zaś Finlandia. Wspomniałem o Mendelssohnie, w jego czasach nikt nawet nie pomyślałby o tym, by zaprosić ludowego grajka do poważnego przedsięwzięcia muzycznego, a zatem gdy jakiś pasterskie tematy pojawiały się, trzeba było sobie radzić środkami dostępnymi w orkiestrze symfonicznej. Akurat jeśli chodzi o dudy, zabieg jest prosty u Mendelssohna. Podzielił pierwsze i drugie skrzypce i w ten sposób wzbogacił fakturę i nadał brzmieniu smyczkowemu takie cechy bordonowe, jakimi odznaczają się właśnie dudy. No ale dzisiaj nie musimy już uciekać się do takich sztuczek. Jeżeli chodzi o dudy, to mamy Troya Donoclea. Artystę, który pojawia się od czasu do czasu, zawsze ku uciesze podróżujących nocnym pociągiem, bo pierwsza miniaturka dość często się pojawia. Finlandia Sibeliusa, gdy Troy Donoclea, Irlandczyk, usłyszał to w oryginale, orzekł, że tak naprawdę Sibelius napisał to na dudy, przy czym prawdopodobnie nie miał o tym pojęcia. W związku z tym ten brak w historii nadrobił i tak jak trzeba utwór na dudy zaaranżował, a ponieważ na płycie jest tuż obok piękna i również ładnie zaaranżowana, dość bogata miniatura, to sięgamy również i po nią. The Jarl.

Troy Donockley z Irlandii. No i skoro Irlandia, to Jess Coleman, artysta, który sprawił nie lada frajdę melomanom i przyprawił nieco kolorów sztuce Czechomora. Ta formacja cieszy się zasłużoną sławą, nawet nie wspierając się talentem irlandzkiego kolegi i potęgą brzmienia orkiestry symfonicznej, ale w tej właśnie wersji dzisiaj ją przywołujemy. Praga, piękny koncert, a to przypomina mi również o tym, że orkiestry w muzyce folkowej sprawiły również i dużo ciekawych momentów w różnych okolicznościach historycznych. Nawet nie myślę tutaj o wielkich orkiestrach, które grały na Bliskim Wschodzie, czy o orkiestrach, które powstawały w latach 60. w Afryce, gdy Afryka budziła się dopiero, powstawały nowe kraje i trzeba było nowej sztuki, która by nadała jakiś sens nowym granicom. Myślę tutaj o orkiestrach czasu socrealistycznego, bo przecież cała sztuka lat 40., końca lat 40., później 50., to flirty z muzyką ludową, słuszną jak najbardziej. A gdy już mówimy o tym, to zmorą mego dzieciństwa była taka orkiestra ludowa, orkiestra namysłowiaków w brązowych szynelach z czapeczkami, z pomponami. Wyglądali jak fraglesi, byli już dość wiekowi i trzeba ich było przodem do publiczności ustawiać i grali, nie przejmowali się niczym. Radio hołubiło namysłowiaków i sprawiło, że przez wiele dziesięcioleci miałem cokolwiek sceptyczny stosunek do polskiej muzyki ludowej. Wszelako jakieś kilka lat temu zacząłem myśleć o tym, by napisać historię polskiej muzyki folkowej i pomyślałem sobie, że zacznę od kwartetu Jordi, bo przecież dorastałem z tym zespołem, jestem świadkiem epoki, więc może tak właśnie. Ale gdy już zabierałem się do dzieła, pomyślałem, że kwartet Jordi nie wyrósł z niczego i że gdyby nie Osian, nie byłoby Jorgów. W związku z tym pomyślałem, że dobrze by było w takim razie we wstępie napisać o Osianie. No ale Osian też nie wziął się z niczego, wziął się z niezgody na socrealistyczną sztukę. Właśnie, no i tutaj we wstępie pomyślałem sobie, o, zemszczę się na namysłowiakach. I zacząłem szukać, szperać i tak wpadłem w tę historię, że posłuchajmy sobie najpierw Czechów, a później do niej powrócę. Kolegium českých filharmoniků pod dnešním vedením Ondřeje Vrabce. Darmo se ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdéčku, přece tvoje nebudu ani jednu hodinu. Co pak sobě myslíš, pánila panenko, vždy ty jsi to moje, rozmilé srdenko, a ty musíš být má, lebo mi tě pámu dá. A já se udělám malou veveričku a uskočím tobě z duchu na jedličku, přece tvoje nebudu ani jednu. A já chovám doma takovou sekerečku, ona mi podetne důbek i jedničku, a ty musíš být má, lebo mi tě pán bude. A já se udělám tu malou rybičku a já ti uplynu preč po Dunajíčku. Přece tvoje nebudu ani jednu hodinu. A já chovám doma takovou udičku, co na ní ulovím, kde jakou rybičku. A ty přece budeš má, lebo mi tě pán bude. Chovám doma starodávnou kušu, co ona vystřelí všetkým ranám dušu. A ty musíš být má, lebo mi tě mám být. A já se udělám hvězdičku na nebi a já budu lidem svítit ti na zemi. Přece tvoje takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi. A ty musíš být má, lebo mi tě pámu. A ty musíš být má, lebo mi tě pámu. humor. A ja powracam do orkiestry Namy Słowiaków. Otóż czasy były dość podłe, bo po upadku powstania styczniowego rusyfikacja najcięższa chyba w naszych dziejach, okres dość ponury, represje, rugowanie języka polskiego ze szkoły. W związku z tym nasz bohater jedzie do Warszawy ze Starego Zamościa i tutaj podejmuje studia gry na skrzypcach. Ojciec kręci nosem, bo wysłał na studia syna z myślą, że będzie ekonomem, nauczy się, jak gospodarować na rodzinnym majątku i dzięki temu majątek nie popadnie w ruinę, a tutaj syn zajął się tak niemęskim zajęciem, jak nauka gry na skrzypcach. Ojciec kręcił nosem, ale w końcu okazało się, że młody ma talent do tego i mało tego, pokazuje się w towarzystwie. Nawet najął się jako dyrygent do chóru Niewidomych w Laskach. W związku z tym jest na salonach i bryluje. Ojciec w końcu machnął ręką. Syn marnotrawny do majątku powrócił i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że ojciec, wyjeżdżając w interesach co jakiś czas, gdy wracał, patrzył, że na podłodze w kuchni znajduje się dużo błota. Zdziwiło go to. W związku z tym za którymś razem dojechał tylko do kapliczki, a w domu mówił, że na 3 dni w interesach, a jakże daleko by nie czekali. Przy kapliczce zawrócił i cichuteńko podkradł się przez sad do domu, zajrzał przez kuchenne okno i zdębiał, bo u niego w kuchni siedzieli włościanie, czyli chłopi, i grali na instrumentach. Wparował do domu, wygonił wszystkich, a awantura była straszna. Powiedział synowi, że jeżeli raz jeszcze taką scenę zastanie u siebie w kuchni, to wydziedziczy go natychmiast. Trzeba powiedzieć, że mimo iż doszło do uwłaszczenia chłopów, cały czas pańszczyzna w umysłach tkwiła i że system był mniej więcej tak samo ludzki jak ten w RPA. W związku z tym bratanie się z ludem nie było takie oczywiste. Pan starszy wyjeżdżał, wracał, kręcił się to tu, to tam, a chłopi wraz z synem spotykali się poufnie gdzieś za stodołą na przykład, po wydojeniu inwentarza albo po zwiezieniu czegoś tam z pola i ćwiczyli. Pan starszy o niczym nie wiedział, aż do momentu, gdy któregoś wieczoru, a był to wieczór wigilijny, zamiast pijanego organisty na chórze zabrzmiała orkiestra w repertuarze patriotycznym. Były to ciężkie czasy, jak mówiliśmy, i taka manifestacja polskości, katolicyzmu spotkała się z niesamowicie entuzjastycznym przyjęciem. Tak entuzjastycznym, że nawet pan starszy bronił łezkę i pogodził się z tą pasją syna. No ale będziemy jeszcze o tym mówili, a tymczasem po Czechomorze, może już bez orkiestry, to dzisiaj ekstrawagancja, ale za to z chórem męskim, 40-osobowym. Mezzatol.